อนนี้เราจะมาติดตามเรื่องต่อไปกันครับเป็นเรื่องของน้องชันน้องชันนี่ก็ถือว่าเป็น FC The Shock อีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม The Shock ด้วยนะครับน้องชันบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศลาวเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นเรื่องริมแม่น้ําแล้วตอนนี้น้องชันอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับชัน สวัสดีครับพี่ป๋อง สบายดีนะครับ ไปเลยครับเพิ่งเคลียร์ของเสร็จในบ้านเมื่อกี ้ก่อนหน้านี้เราคุยกันตอนนั้นดูเหมือนว่าน้องชันจะไม่ค่อยสบาย ใช่ครับตอนนั้นตากฝนทุกวันเลย ตอนนี้เต็มๆเลยอาการดีขึ้นหรือยัง โอ้ยเต็มเหนียงครับพี่ตอนนี้ เต็มเหนียงคือหมายถึงว่าอาการดีกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วแล้วก็ร้าน ตอนนี้ส่งของได้ปกติเลย แล้วฮะแล้วที่ร้านเป็นไงบ้างครับ คือตอนนี้ครับร้านอ่ะเสร็จหมดแล้วเหลือแค่เรารอเปิดคือเดือนหน้าเพราะเราทำสัญญากับทางผู้ใหญ่ไว้ครับ ครับร้านที่จะเปิดนี่เป็นร้านแนวไหน คือจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านดื่มเนี่ยแหละครับจะมีดนตรีพวกตรงเบาๆฟังคร ับโอเคชื่อร้านมีหรือยังครับ มีแล้วครับเดอะล็อบครับ ชื่อร้านเดอะล็อบนะฮะอยู่ที่จังหวัดสระบุรี สระแก้วครับ อยู่ที่จังหวัดสระแก้วฮะอยู่ที่อำเภออะไรครับ วังน้ำเย็นคร ับอำเภอวังน้ำเย็นนะเดี๋ยวถ้าเปิดไงช่วยแจ้งมาด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นกระบอกเสียงให้นะเผื่อคนไหนผ่านไปจังหวัด สระแก้วผมชวนพี่ๆมามีตติ้งที่นี่ดีกว ่ า เผื่อแวะไปสระแก้วจะได้แวะไปอุดหนุนที่ร้านน้องชันนะชื่อว่าร้านเดอะล็อบนะเอาล่ะชันครับท่านบอกว่าที่เรื่องนี้ครับนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะที่ประเทศลาวหรือว่าสปป.ลาวนะฮะเหตุการณ์เกิดที่ริมน้ำถ้ามันย้อนไป10ปีเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับ พี่ป๋องจำเรื่องแฟนคลับพันเฮียนได้ไหมครับที่ผมเป็นดีเจจิ๋วอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวผมจำโอ้โหพี่เป็นคนความจำสั้นมากเลยอ่ะ คือเรื่องเนี้ยเป็นเกี่ยวกับที่ว่าพาพวกน้องๆที่อยู่ในชมรมดีเจจิ๋วของผมเนี่ยที่ผมได้รับมอบหมายจากทางอาจารย์เขาเนี่ยครับเพราะตอนนั้นผมอยู่ม .4 น้องรุ่นนั้นที่ว่าเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ เขาขึ้นม.3ก็เหมือนว่าอาจารย์เหมือนว่าจะพาไปเหมือนทัศนศึกษาแต่คือมันเปิดมากกว่านั้นคือ คร เราจะไปเรียนรู้และหลายอย่างของทางบ้านของฝั่งเราครับ ครับ คือพี่ป๋องคิดว่าสถานที่บางที่ที่ว่ามันสวยๆงามพี่ป๋องคิดว่ามันมีความลี้ลับอยู่ไหม ก็ไม่แน่ก็อาจจะมี ซึ่งว่าสถานที่เนี่ยครับถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่รู ้ แต่ด้วยความบังเอิญอ่ะผมไปเจอโลนี ้ มันเป็นโลที่สวยมาก ครับ คนในส่วนน้อยที่เขาจะรู ้และ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเรากำลังนั่งกินอาหารช่วงกลางวันอยู่ครับก็คือจะเป็นร้านอาหารริมน้ำของฝั่งนู้นคือมองไปอีกฝั่งนึงอ่ะเขาแค่ข้ามคือนั่งเรือข้ามไปที่ริมน้ำที่เนี่ยครับพวกเราก็เหมือนว่ากำลังนั่งกินอาหารกลางวันเพื่อที่จะทำอะไรให้มันเสร็จแล้วก็เพื่อจะไปรีบไปทำกิจกรรมต่อไป ค ือในระหว่างที่เราพวกเราก็นั่งกินนะครับตอนนั้นเป็นเวลาเกือบบ่ายสองก็เหมือนว่าเลยเวลามากเหมือนว่ามีคนของฝั่งสปป.ลาวเขาบอกว่าที่นี่มีที่พักนะ ค ุณครูกับรุ่นพี่เนี่ยพักได ้ ให้ฟรี ครับ ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์งั้นเอางี ้ ให้น้องๆพักอยู่นี้ก่อนเพราะถ้าเราทำกิจกรรมต่อมันดึกแน่มืดแน่ก็เลยพาน้องๆไปพักจะบอกว่าลักษณะห้องพักกันที ่ มันก็เหมือนว่าเป็นแพริมน้ำ อ ่ะจะเป็นแพที่อยู่น้ำครับเพราะก็เหมือนว่าเขาไปพักกันอะไรกันในช่วงเวลานั้นผ่านไปประมาณ4 โมงเย็นผมก็ออกมานั่งคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปที่ใช้น้องๆทำแบบเบาๆอะไรอย่างเง ี้ ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับทางฝั่งโน้นเขาเดินมาหาผม อ ันนี้ผมจะพูดในกลายเป็นไทยให้ฟังนะครับว่าเขาบอกว่าน้องแพที่ถัดจากตรงเนี้ยไป3 แพคือแพทั้งหมดมี5ถัดไปอย่างเงี้ย3 แพมันจะมีอยู่แพนึงมีคนอยู่นะอย่าเสียงดังก็ด้วยคำว่าเขาเห็นเด็กมาเยอะพี่ผมเลยไปเตือนน้องๆแล้วพี่คนนั้นเขายังพูดอีกว่า น้องถ้ากลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไร ครับ อย่าออกมาให้อยู่แต่ในห้องนะ อ ย่าอยู่แต่ในแพรเราอย่าไปยุ่งอะไรกับคนอื่นแล้วพี่คนนั้นเขาก็เดินออกไปตอนนั้นผมนอนกับอาจารย์ผู้ชายแพรนี ้ แล้วเด็กๆก็อยู่อีกแพรถัดไปอีกสองแพรซึ่งว่าแพรที่น้องอยู่เป็นแพรที่สองแล้วมันติดกับแพรนั้นนะพี ่ แพรที่พี่เขาบอกถ้านับจากแพรผมไปอ ่ ะน้องมันวิ่งออกมาบอกว่าพี่ชันมีผู้หญิงมาขอบุหรี่ผม ครับ ผมเลยบอกใครผู้หญิงแพรโน้นนะพี ่ครับ แล้วก็เหมือนมีเสียงผู้หญิงน้องมีบุหรี่ไหมพี่ขอบุหรี่หน่อยคราวนี้ผมได้ยินกับตัวแล ้ วแล้วผมก็เรียกน้องมันแกล้งผมก็ได้ยินกับตัวแล้วผมก็บอกว่าไม่มีพี ่ ผมเป็นนักเรียนอยู่ผมไม่ได้สูบบุหรี่เด ี๋ ยวผมลองถามอาจารย์ให้นะ เป็นผู้หญิง ผมเลยกันไปถามเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยพี ่ เขาพูดไทยผมก็เลยเดินไปถามอาจารย์อาจารย์ครับมีบุหรี่ไหมคือมีคนพี่คนหนึ่งก็ขออาจารย์บอกผู้หญิงไหนผมเลยบอกผู้หญิงแพรนู้นนะพี ่ แพรไอ้แพรนี่กูที่เลยที่ถัดจากแพรเด็กไปเนี่ยฉันมันไม่มีไม่มีคนพักเจ้าของแพรบอกไม่มี ครับ ผมเลยบอกมีมันมีอาจารย ์ เพราะมันมีพี่คนหนึ่งมาบอกผม ครับ แล้วแกบอกงั้นตามครู ม าก็เลยเดินตามแกไปผมบอกเด็กๆไม่ต้องไปนอน ครับ นี้ผมก็เลยเดินไปปรากฏว่า มีผู้หญิงกับผู้ชายนอนอยู่จริงๆพี ่ แต่ครูเขาบอกว่าไม่มีเพราะครูเช็คแล้วว่ามันมีแต่ผมบอกว่านี่ไงครูเขาก็นอนกันอยู่เนี่ยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ก็นอนติดขอบเตียงเนี่ย ครับ เขาเป็นคนเดินมาขอบรีผม เป็นผู้ชายกับผู้หญิง ใช่ครับเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ใช่ครับนอนสองคนนอนอยู่ในแพ ร่ นี ้ครับ ครูก็บอกว่าฉันออกเถอะ อ ย่าอยู่เลย ครับ ทำไมครู เ ขาขอบรีใช่ไหม อ ๋อใช่ครูเกก็หยิบให้ทั้งสองเลยวางไว้ตรงเตียงบอกครูแล้วไม่ปลุกเขา เ ขาจะรู้หรือว่าครูเอาไหมเขาอะ ครับ ผมก็เลยเก็บความสงสัยนะแล้วก็เดินออกไปแล้วผมก็ไปนั่งที่แ พร แล้วผมก็นั่งคุยกับน้องคนหนึ่งน ้ องบีตอนแรกมีผู้หญิงมาบอกเรามาบอกพี่กับเองใช่ไหมว่าจะไปยุ่งกับแพรนั้นน้องก็บอกใช่พี่แต่ครูเขาบอกว่ามันไม่มีคนอยู ่ แต่เมื่อกี้เนี้ยที่เข้าไปเห็นจะเลยว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงแล้วน้องก็เลยพูดว่า ครับ งั้นเราไปตามพี่คนนั้นมาบอกมาตามพี่คนนั้นมาดีกว่า พี่คนนั้นคือ พี่คนที่เดินมาบอกครับ เ พราะว่าเขาจะอยู่หน้าแพ ร เขาจะอยู่ตรงโต๊ะหน้าแพรโต๊ะอาครับเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้น คร ับ ผมก็เลยเดินไปถามพี่ครับแพรนั้นอะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแล้วเขาแบบเหมือนเขาโมโหพี่พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับแพรนั้นทำไมไม่ฟังแล้วเขาไปเห็นอะไรบอกผมเห็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนอนอยู่บนแค่นอนบนที่นอนพี่แล้วเขาได้ทำอะไรเราไหมไม่ได้ทำครับผมเข้าไปกับครูน้องรู้ไหมว่าเขาไม่ใช่คน เอาแต่ที่เห็นคือเหมือนคนเลยนะ เหมือนคนที่ก็เหมือนว่าผู้สามีภรรยานอนนะครับปกติอ ่ ะเหมือนก็ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นผีเป็นอะไรเลยก็เหมือนคนปกติ ครับ เขาเดินมาขอบุหรี่ใช่ไหมพี่คนนี้เขาพูดเลย เ ขาชี้หน้าผมเลย ครับ เขาเดินมาขอบุหรี่เราใช่ไห ม ใช่ครับน้องเราได้ให้เขาไปไหม ครับ อาจารย์เขาให้ไปพี ่ แล้วพี่บอกว่าคืนนี้น้องนอนไม่ได้แน่ไม ่ ได ้ แล้วนะ ทำไมอ่ะ ผมเขาก็ไม่ได้บอกเลยผมเขาพูดเสร็จเขาขับมอเตอร์ไซค์ของเขาออกไปเลย ครับ ในตอนนั้นเวลาสองทุ่ ม ผมก็อาจารย์ก็บอกอาจารย์มันยังไงเนี่ยคนดูแลไม่อยู่ ครับ เจ้าของแพ้ก็ไปไหนไม่รู ้ ก็กลัวบอกไม่เป็นไรเราก็อยู่ในแพ้เราก็ไม่ต้องออกไปไหน ักพักอะพี่ป๋องมันมีคนเอาอะไรไม่รู้มาเคลี้ยงตรงประตูประตูข้างหน้าห้องผมอะแล้วครูบอกเฮ้ยไม่ต้องครูดูเองจะเปิดไปเป็นซองบุหรี่แกพี่ป๋องแกเอาวางไว้ตรงที่เตียงของผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นนะเฮ้ยฉันซองบุหรี่ครูเว้ยผมใส่เขาเมื่อคืนมั้งครูเฮ้ยแต่เมื่อคืนก็ต้องมาบอกกันดีๆดิ ไม่ใช่เคลี้ยงไม่ใช่เคลี้ยงมาแบบนี ้ใช่ครับแล้วแกเปิดซองบุหรี ่ พี่ป๋องเอ้ย ทำไมอ่ะ จากไอ้บุหรี่ที่เป็นมวลๆเนี่ยมันเป็นนิ้วคนแทนอะ เป็นจากบุหรี่เปลี่ยนเป็นนิ้วเหรอ 20นิ้วอ่ะพี่ในซองอ่ะ เฮ้ย20นิ้วเบียดอยู่ในซองบุหรี่นะ ใช ่ครับ แล้วครูโยนทิ้งลงน้ำเลยทิ้งเลย ครับ บอกแล้วแกก็หลุดอุทานมาเฮียจะพี่หลอกแล้วแกก็พูดอีกแก ครับ แล้วแกก็ปิดประตูแกก็บอกฉันสวดมนต ์ครับ บอกครูกูสวดไปก่อนตอนนี้ผมห่วงน้องมากเลยผมมีน้องหลายคน อ ่ะเดินไปห้องนั้นมากเลยผมเลยเดินไปแผงข้างผมที่มันมีน้องผู้หญิงนอนอยู่สองคนน้ำหวานน้ำหวานได้ยินพี่ไห ม ผมก็ขอน้ำหวานได้ยินพี่ไหมพี่ชันเปิดเข้ามาเถอะหนูไม่ได้ล็อก เข าทำเสียงเงี้ยพี ่ครับ โถเปิดไปพี่ทองครับ ครับ ผู้ชายคนที่ผมเห็นนอนอยู่บนเตียงเขานั่งขัดตำหมานนั่งจ้องหน้าน้องเขาแล้วน้องเขายืนมองผู้ชายคนนั้นอะน้องเขาขยับตัวไม่ได ้ ขยับได้แต่ปาก ครับ ผมก็เลยบอกตั้งสตินะฟังพี ่ครับ ใจเย็นน้ำหนึ่งสองสามวิ่งออกมาดึงตัวเองกลับมาพูดแค่นี้ผมยังไม่ทันนับถึงสามเลยพี่หนึ่งสองมันวิ่งชนผมผักผมล้มตรงประตูแล้วก็วิ่งออกไปห้องอาจารย ์ครับ แล้วผมก็หันมาอีกทีผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้ว หายไปแล้ว หายไปแล้ว ครับ ผมจำลักษณะได้เลยว่าเขาจะเป็นผู้ชายตัวสูงไม่เกิน170 ครับ ไม่เกิน174หรือ75นั่นแหละ เออหน้าตา ผิวเข้ม หน้าตาดีผิวเข้ม ใช่ผิวเข้มหน้าตาแบบไว้หนวดคือหล่ออ ่ะแล้วผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ ผู้หญิงเหมือนจะออกเป็นทางขาวๆเหมือนสาวลาวพี ่ครับ ออกไปทางสาวลาวออกไปทางยืนยวนหน่อยอะไรแบบนี ้ครับ แต่สิ่งที่มันตกอยู่ตรงที่ว่าผู้ชายคนนั้นนั่ง ครับ เป็นบุหรี่ของอาจารย์ครับที่เป็นมวนบุหรี่เลยไม่ใช่นิ้วไม่ใช่เล็บเลยผมก็เลยหยิบออกมาพี่แล้วกลิ่นบุหรี่ อ ่ะผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้สูบแค่ชอบ ครับ ผมเลยอยากมาดมคือบุหรี่มันเป็นบุหรี่ไทยในกลิ่นนะพี่นึกกลิ่นเหมือนกลิ่นของ กลิ่นเหม็น กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนบุหรี่มาเลยอ่ะจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อย ไม่เคยได้กลิ่น ผมไม่เคย ฉุนๆเหม็น ๆใช่ฉุนๆเหม็นเหมือนเนื้อหอมที่ผมเกลียดอ่ะ ครับ ก็เลยบอกเอาไปให้อาจารย ์ คือในระหว่างที่ผมเอาไปให้อาจารย์อ่ะอาจารย์ตัวแข็งดิ ครับ นอนนั่งตัวแข็งอยู่ตรงนั้นอาจารย์เป็นอะไรอาจารย ์ครับ อย่าพึ่งเรียกใจเย็น ครับ อย่าพึ่งเรียกกูใจเย็น ม ึงด้วยอย่าขยับ ครับ เขาบอกผมเนี่ยเขาพูดมึงกูแล้วตอนนั้นผมบอกว่าเขาต้องเห็นอะไรแน่แน ่ครับ แล้วแกบอกว่าแล้วแกทำนิ้วพี ่ เนี่ยให้ผมเหงียนไปมองเพดานนะครับพี่ป๋องผู้หญิงคนนั้นตัวก็ติดกับเพดานข้างบนแล้วห้อยหัวลงไปอย่างเง ี ้ยแล้วก็พูดภาษาเรา ครับ คอยบอกสู่แล้วบอกไม่อย่ามายุ่งกับของนี ้ เขามาเขาพูดอย่างเงี้ย ครับ แล้วผมอ่ะก็เลยบอกอาจารย์ออกเถอะอาจารย์รู้คือตอนนั้นแต่กูขยับไม่ได ้ครับ ถ้ากูขยับกูไม่รอดเขาพูดยังไงสักพักมีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามาที ่ครับ บีบแต่ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดผู้หญิงคนนั้นฟลุ๊ปไปเลยต่อหน้าต่อตาผมกับอาจารย์เลย คร ับ ฟลุ๊ปหายเหมือนภาพช็อตตัดไปเลยแล้วก็มาแล้วเขาก็กลับมาเขากลับมาพร้อมกับพวกเครื่องรางพวกผ้าพ ี่เหรอมาแบบ เขายกมาทั้งยิ่งเลย มาแบบชุดใหญ่เลยดิ ใช่เขาไปแบบเขาหอบมาแบบประลุ่มพลังมาแล้วเขามากองอยู่ตรงหน้าผมอ่ะแล้วเขาบอกอาสูสูเขาบอกสูสูเอาไปแจกติดๆคนของสูให้หมด ครับ แล้วห้ามออกไปใส่เขาแบบหลุดราวออกมาใส่ผมเลยผมก็เข้าใจภาษาเขาผมก็โอเคได้เลยเก็บเก็บเก็บแต่พอตรงนั้นจบไปต่างคนต่างนอนแล้วเวลาตอนนั้นคือประมาณเกือบเที่ยงคืนมีเสียงคนทะเลาะกันดีเป็นภาษาอีสานบอกว่าถ้ามึงไม่หยุดวันนี้มึงตายคาแพ้แน่อันนี้ผมแปลเป็นไทยนะถ้ามึงยังไม่หยุดทำแบบนี้ตายคาแพ้แน่ซึ่งก็เสียงพูดตอนนั้นเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วมึงจะทำไงกูก็ไม่ได้มีมึงคนเดียวกูก็ไม่ง้อมึงเหมือนกับทะเลาะกันเรื่องชู้สาว ครับ สักพักผมได้ยินเสียงปืนลั่นปั้งไฟดับหมดเลย ครับ ไฟในแพ้ทั้งแพ้ดับหมดเลยห้าหลังก็ดับหมดคราวนี้เป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงแล้วหลังนั้นลมก็พัดเข้ามาหาพวกผมมาลมหวนมาทางเดียวเลย เสียงมาจากแพนั้นใช่ไหม เสียงมาจากแพหลังนั้นเลย ครับ หลังที่ถัดผมไปสองแพ ครับ มึงยิงกูกูจะฆ่ามึงแล้วก็มีเสียงปืนลั่นอีกนัดหนึ่ง ครับ ปั้งกูก็ตายแล้วนี่ไงก็คือเหมือนว่าเสียงในแผลเงียบไปประมาณสัก3นาทีถึง4นาทีได้ผมก็เลยบอกคนดูแลครับผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เอาเครื่องรางให้ผมพี่จบจังน้องรู้ได้ไงว่าจบเสียงปืนมันเงียบแล้วพี่แต่เหมือนว่าเขาบอกมานี่มานี่เดี๋ยวพี่พาไปไปเปิดดูพี่ป๋อง ไปที่แพนั้นนะ ไปที่แพเลย ไปเปิดดู ตอนคือตอนนั้นมีแค่ผมกับคนดูแลแพคืออาจารย์นะครับไม่ไหวก็เลยนั่งอยู่นั้นผมก็เดินเข้าไปมันเหมือนเป็นหุ่นนะพี่เหมือนหุ่นพยนต์มาก หุ่นอะไรนะหุ่น ของเหมือนหุ่นพยนต์ผู้หญิงกับผู้ชายที่ หุ่นพยนต์ตัวเล็กๆนะ ตั้งอยู่หัวเตียงใช่ครับเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆแต่เป็นหุ่นของผู้หญิงผู้ชายมีชื่อด้วยนะพี่ป๋อง อ๋อเหรอ มีชื่อว่าก้อยกับอดุล ก้อยกับ อดุลคือผู้ชายใช่แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วคืออะไรพี่เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในคืนนี ้ เขาบอกว่าแพตรงนี้ครับพี่ฟองก่อนที่จะมาเป็นคนดูแลแพคนนี ้ ก่อนนั้นยังมีเจ้าของก่อน คือสองภรรยาสองผัวเมียภรรยาคนนี้แหละครับ ที่เขายิงกันตายเพราะว่าผู้ชายคนที่เสียชีวิต ครับ เขามามีลักซ้อนกับเจ้าของแพคนล่าสุดที่ผมยืนคุยเขาเนี่ยที่เป็นคนก็เหมือนว่าเจ้าของแพเขาแหละเป็นคนทำเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วเอาหุ่นสองตัวนี้ไว้ในห้องนั้นห้องเดียวเลยเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกัน เออหรอ ใช่ อ๋อมีการฆาตกรรมมีการยิงกันตายเกิดขึ้นในแพนี้ผู้ชายยิงผู้หญิงก่อนแล้วตัวผู้ชายก็ยิงตัวตายตามเหรอ ใช่ครับ เหรอ คือผมลืมบอกไปป๋องเลยว่าที่มีจุดสังเกตง่ายที่ผมคิดว่ามันมีเสียงปืนสองรอบใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะตอนที่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งขัดสมาธิแล้วมองหน้าเด็กผู้หญิงของสองคนที่เป็นลูกน้องผมอ่ะ ครับ ตรงขมับเขามีรูกลม ครับ ส่วนผู้หญิงที่เขาเอียงที่ส่วนผู้หญิงที่เขาเอียงคอเขาโดนยิงกระเดือกเลย ครับอ๋อเขามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรื่องชู้สาว ใช่ ไ ม่เป็นว่าพี่คนนี้เจ้าของดูแลแพ้ใช่เลยผมฟังทุกอย่างเลย คือเจ้าของแพ้คนนี้คือหมายถึงว่าเป็นสามคนก็คือคนหนึ่งอยู่แต่อีกสองคนหนึ่งไม่อยู่แล้ว ใช่ แล้วผู้ชายไปมีอะไรกับพี่ผู้หญิงเจ้าของแพคนปัจจุบันแล้วเมียผู้ชายนี้จับได้รู้ว่าผู้ชายมีลักซ้อนก็เลยมีทะเลาะมีปากเสียงกันผู้ชายก็เลยยิงผู้หญิงแล้วก็ยิงตัวเองตายตาม ใช่เพื่อหนีปัญหาทั้งหมด ส่วนเจ้าของแพก็เลยเอาทำเป็นหุ่นพยนต์แล้วก็เอาสองคนที่ทำเป็นหุ่นเนี่ยมาไว้ในแพนี้ ใช่ครับ เหมือนกับสะกดวิญญาณ ว่ายังรักยังห่วงสองคนนี้อยู่ครับไม่ยอมให้ไปไหนเขาบอกว่าผู้ชายก็เพื่อนเขาแต่ว่าก็เหมือนว่าแอบมีอะไรกันส่วนผู้หญิงก็เพื่อนเหมือนกันก็เหมือนว่าคำว่ารักสามเศร้านั่นแหละพี่ปุ ๊บไม่แล้วทำไมเดี๋ยวนะการที่เขาเอาหุ่นพยนต์ไปไว้ตรงหัวเตียงที่แพนี้เนี่ยมันเป็นการสะกดวิญญาณหรือว่าต้องการแก้ให้วิญญาณอยู่ในนี้ คืออันนี้มีการสอบถามระหว่างผมกับพี่คนนี้โดยตรงเขารู้สึกว่าผมมาถูกชะตาพี่คนนี้มากเขาผมก็เลยถามแบบพี่ตอบความผมตรงนะ ค ือผมอะรู้เพราะผมก็เห็นผมก็เลยเขาเลยเล่าให้ฟังว่าคือสามคนคือสามคนเขาเนี่ยรักกันมากเป็นเพื่อนที่รักกันมากจนมีอยู่วันนึงครับเขาพวกเขาสาบานกันว่าไม่ว่าจะใครจะตายก่อนตายก่อนตายหลังก็ตามคนที่อยู่ ครับ ต้องทำให้พวกเราอยู่ด้วยกัน อ๋อมันมีสัญญาใจกันอยู่ ใช่มันมีสัญญาระหว่างในสามคนเนี่ยครับแต่ในช่วงที่เป็นเพื่อนไม่เคยมีปัญหาแต่พอเปลี่ยนสถานะผู้ชายคบกับคนนี ้ แล้วเหมือนกับผู้ชายก็อย่าไปแอบคบกับอีกคนนึงที่ก็เป็นเพื่อนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าธุรกิจในแพเนี่ยคือพวกเราสามคนก็ทำร่วมกันดี ครับ คือคนที่อยู่ประหลาดที่ชอบต่อไป แพนี้ก็เลยทิ้งให้เป็นแพร้างไปไม่ได้เปิดให้ลูกค้าเข้าไปพักแพนี้เหมือนแพนี้ ไม่มีการเปิดเลย ทิ้งไว้ให้กับผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี้ยอยู่กันในโลกของวิญญาณโลกของผีไป ใช่ เขาถึงเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับแพนี ้ใช่เขาบอกว่าตรงนี้อย่ายุ่งไม่ได้ ไม่แล้วตอนที่เปิดซองบุหรี่มาแล้วเห็นเป็นนิ้วคนอ่ะอันนั้นคือเห็นเป็นนิ้วจริงๆหรือตาฝาดอ่ะ อันนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นเขาว่าตาฝาดดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรหลักฐานอะไรที่ว่าในซองเลยเพราะผมกลับไปดูซองอ่ะที่ผมก็เอามาดู ก็ไม่มีอะไร ก็เป็นซองไม่มีอะไรเลยก็เป็นแค่ซองบุหรี่เปล่าๆไม่มีคราบเลือดไม่มีกลิ่นเลยแต่บุหรี่อ่ะพี่ตัวบุหรี่ อ ่ะตัวบุหรี่มีกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ผมบอก ครับ ซึ่งว่าเป็นกลิ่นของผู้ชายคนนั้นที่เสียชีวิต ครับหลังจากเคลียร์ทุกเรื่องแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะทริปนี้ทุกคนไม่หวาดผวาไม่โอ้โหกว่าจะไปเรียกขวัญกลับมาไม่ยุ่งยากฮะน่ะ ผมกับอาจารย์ไม่เท่าไหร่ดิคือเราคือเช้ามาน้องๆอ่ะเขามาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยดิเดินมาปลุกพวกหนูกันเคลื่อนพวกหนูไม่ได้หลับแน่นอน สงสาร ชวนไปกระโดดน้ำมันก็มีชวนไปกินขนมก็ ม ีชวนไปนั่งร้องเพลงก็มีแต่ที่เขาบอกว่าช่วงที่ว่าออกมาบอกไม่ได้เพราะอาจารย์สั่งห้ามออกไปไหนเหมือนว่าผีผู้หญิงผู้ชายเหมือนเข้าไปเล่นกับน้องๆเขาไม่ได้ไปทำร้ายหรอกครับเขาแค่เหงาอยากเล่นอะไรเงี้ย โดนกันหมดทุกคน ทุกคนยกเว้นผมกับอาจารย์ที่หลับสนิทในช่วงนั้น เอาเนี่ยครับหลังจากนั้นยกขบวนกันไปทำบุญเลยไหมน่ะ โอ้ยทำบุญอยู่ที่นู่นเสร็จกลับมาทำไทยต่ออีก9วัดเลย ทำที่นู่นแล้วกลับมาทำที่นี่ด้วย ใช่คร ับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะชันนะนะครับสนุกดีนะครับนั่นคือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะที่ประเทศลาวหรือว่าสปป.ลาวเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำที่แพนะกลายเป็นแพร้างแพผีสิงเลยอ่ะเอาขอบคุณมากชันกับประสบการณ์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าร้านเปิดเมื่อไหร่ไงแจ้งเข้ามาด้วยนะ ได้คร ับนะจะได้บอกกล่าวกันนะเผื่อใครแวะผ่านไปจังหวัดสระแก้วจะได้แวะไปที่ร้านน้องชันนะร้านเดอะลอฟนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากชัน คร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ